ต้องตาเธอไปจากฉันจากวันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่ที่เราเลิกกันชีวิตฉันหมดความหมายไม่อาจหาถ้อยคำมาอธิบายว่าตอนนี้ฉันเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเสียคนคนหนึ่งที่รักที่ฝืนถึงหัวใจต้องเสียเธอให้เขาเสียคำว่าเราที่เคยใช้เสียใจแต่ไม่พร้อมปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดีต่อไปคงมีแต่ฉันอยู่ลำพังไร้เธอข้างกายอยากให้มันเป็นแค่ฝันแค่เท่านั้นแค่เพียงฝันร้ายเกินจะหาถ้อยคำจะมาบรรยายว่าตอนนี้ฉันI'm not afraid to die.